Ez nuen espero non irabaztea gaur, baina lortzen dugu. Sorpresa eta irabazleak berak aitortu du Goietxekiko Antxu Larogoi Bozako desberdintasuna lortu duelako. Bazakien Ramuntxola batek gauzak tinko izanen zirela, baina azkenean uste baino aiseago eraman du eta bere poza ez du gordetu. Be, sekulako poza eta nola esplikatzen dugun emaitza be sinplea da. Lehen itzulian esperantza piztu zitzaigun eta erran bezala aste batez aritu gila etxez etxe egunero eta aiztarek gurekin konfiantza dute olai. Nahi izan dute txiki poderoa hola, aiztarei galetu gabe eta emaitzak hor dira. Oaga eginez biztan dena hiru zerrenda aurkeztea bigarren itzulian onura izan dela beretako. Parean, Ramuntxo Goietxek onartu du galdu izana, dezepzio eta kesuri gabe egan duenaz, baina argiki izendatu du erruduna. Le maintien de la troisième liste au second tour et la campagne qui a été menée cette semaine avec beaucoup de violence et d'attaques personnelles, n'avait que pour seul intérêt de nous faire perdre aujourd'hui. Donc il y a eu un report des voix sur la liste Aetzen. Malheureusement, aujourd'hui, la liste Biotzetik nous a fait perdre. Argi eta garbi asuanta oia eta Letizia Gedomisok gainera onartzen du eta esplikatzen du ezin zuela bestela egin. Si on ne le faisait pas, on allait être complice des agissements de l'équipe Swekin sur le personnel communal. On aurait préféré être devant, mais on préfère aujourd'hui que ça soit à Aetzen. Je les félicite, ils ont fait une très belle campagne. Hau ere hauan bilori gabe. Ramuntxola bat izanen da beraz auzapez gelditzen diren bi urte hauetan, badaki bi urteetan ez dela proiektu handitan sartuko eta lehentasunez jogatu behar dituen gaiak ere landuak ditu jada, brokanta edo kukusu merkatua, eta eskolen eta ikastolaren ondoko sartzea.